bir jax kon bu boba bu fekente ne nit ki dafa galax de ko ba nopi sarax de ko ba nopi firu yoy yep bu defandoko bu boba lolu dañuy wax ne lolu manam njappam baxna comme ni nga xamantene non la nekke ci hadith Abdullah ibn Zayd bi radiyallahu ta'ala anhuma waya amma su fekente de lolu manam li gën nak mom moy mu tekkalelen kon ñom lolu lañu wax te mom moy mazhabu imam malik imam darul hijra ala sakinha afdalus salatu wassalam ak imam abu hanifa an-nu'man ala al-jami' ar-rahmatu min allah war ridwan motax ñom nak lolu kon lañu saxal ci seen mazhab amma hadith abdullah ibn zayd bi radiyallahu ta'ala anhu ma ni nga xamantene nonu lañ ci tonto ñom dañ ni yaayu abdullah ibn zayd radiyallahu ta'ala anhu mom itam solo na hadith bi waye te meme hadith bi la ba pare wone exactement ni nga xamantene nonu la yenenti bi sallallahu alayhi wasallam jappo bi mu ñewé seen kër mu da ñom mais ñom ñu ne kon li nga xamantene mom motax abdullah ibn zayd radiyallahu ta'ala anhu ma jappo ni moy dafa fekk ne ni la gisse won yenente bi sallallahu alayhi wasallam jappo sen keur mu dal ko mu dal len di wan ni ni la ko gisse won mu jappo suñu keur bis bobu waye nak dañuy xamne lolu liko waralon mom moy ne ndox dafa manke won waye bu nga xamantene ndox dafa am dafa japp japp bo xamantene dafa mat seuk ñet waye bi nga xamantene ndox mi dafa manke nak muy wané ni kon ndegete mu neuf na jappo ni itam su fekente ne ndox dafa manke lolou motax mu boole galax ndiku bi ak serax ndiku bi ak fiiru bi lolou bokku na ci li nga xamantene nenañ mom mo koy gëna deugëral ñom seen wax joju rahmahumullah moy dañoo wax ne le fait que mu daali raxas loxom ndey joram ba ci cion ci ñaar yoon te raxasu ko ñetti yoon yoy yep day tekte len ba nopi raxas tanki ñu ne tanki itam ben yoon rek la ko raxas ndax riwaya bi nga xamantene mom mo nek ci sahihul imam muslim ak riwaya yi bi nga xamantene muttafaqun alayhi la ndax dafa wax rek mais summa top rasala dafa rasu rijlayhi ñaari tankam yi te waxul ni ñetti yoon la ko def te riwaya sahihu muslim bi rahimahullah moko gëna dëgeural ndax mom daf na sum motop rasulallahu rahas rijlayhi ñaar tankami hatta anqahuma mbete mu daal leen di sétal ñu daal ni kon loolu yëpp day wané ni kon ñun buñuy japp manam kon xal bi ni hadith bi mënul nek lay contre ñun ndax hadith bi bi nga xamantene de Abdullah ibn Zayd radiyallahu ta'ala anhuma daf leena won ni yenente bi sallallahu alayhi wasallam jappo won te njapp gi mu jappo won dama fekk ni amuñu won ndox manam ndox mi bari wul won amma ñi nga xamantene ñom ñoy imam manam ash-shafi'iyya ak al-hanabila manam wa ngiru imam abu abdullah muhammad ibn idris ash-shafi'i ak imam abu abdullah ahmad ibn hanbal rahmatullah ala al-jami' ñom ñep ñom dañu wax ne dalax ndiko ak sarax ndiko ak fiiru bi dañ leen di boole ndax loolu mom moy melo bi nga xamantene mom moy bi gëna mat donte ci biir shafi'i amna ci yeneene melo ndax ñom li nga xamantene mom moy melo yu bari yiñ joxe bok na ci neenañ da ngay amna ci melo yo xam manam melo bu jëk bi mom moy nga jël ndox mi galax ndiko ci ben ndox mi nga galax ndiko ci sarax ndiko ci fiiru ci mu nekk ben tank nga def ko ñetti yoon lool mom moy ben melo bi nga xamantene mom mo gën te mom moy bi gëna siiw ci seen mazhab te mom mom lañu gëna wéral comme ni nga xamantene nonu lako imam an-nawawi rahmahullahu ta'ala waxe mu amna ben amna yeneen melo bokku na ci moy da ngay galaxndiku ñetti yoon daal di saraxndiku ñetti yoon ci juroom ben tib juroom ben tank da ngay tank galaxndiku tankat galaxndiku tankat galaxndiku après nga tankat fiiru tankat saraxndiku fiiru tankat saraxndiku fiiru tankat saraxndiku fiiru lolu mom moy ñaarelu riwaya bi ci ñom benen ñettelu riwaya bi mom moy da ngay tibbu ndox ci ben tank bi ci ngay galaxndiko ñett yoon saraxndiku ci ñett yoon manam mais ci ñett yoon yu wuté manam ci ben tank bi ci ngay galaxndiko dadi yabbi galaxndiko wat yabbi galaxndiko wat yabbi legui li dess ci ndox bi ci ngay fi saraxndiko saraxndiko wat lool moy benen riwaya bi manam ci ñoom batay moy da ngay tibbat nga galaxndiko saraxndiko ci même tank bi ci ngay galaxndiko saraxndiko fiiru ci tank bobu batay li ci def nga galaxndiko wat saraxndiko wat fiiru wat batay nga galaxndiko wat saraxndiko wat fiiru wat yoyep ay wal la waye imam an-nawawi rahimahullah neena waye comme ni nga xamantene non lañ ko xamé bi ci gëna wër moy bu ñëk bi moy da ngay tib bi ci ben tank bi ci ngay galaxndiku serax diku ci firu ci tibat benen ci galaxndiku ko serax diku ci firu ci be tibat benen galaxndiku ci serax diku ci firu ci nit ñu ne kon nak lool ndax hadith abdullah ibn zayd bi radiyallahu ta'ala anhuma mom la wax ne mo ne summa top adkhala yenenbi sallallahu alayhi wasallam dafa duggal yadoho loxom fi tawri ci ndax lool ñuy wax at tawr fa madmada mu dal galaxndiku wastan shaqa mu dal serax diku wastan saram mu firu salasan ñet yoon mu ne bi salati kharfatin ci ñetti tank amna ci benen riwaya batay bu nek ci ñaar ci sahihul imam al bukhari rahimahullah mudan ne dafa muné summa tamadmada wastanshaqa wastansara min kaffin wahidin yaf'alu dhalika thalatha manam mudan di galaxndiku saraxndiku firu muné nak mu def ko ñett yoon lool la def ñett yoon ci ben tank mudan yaf'alu dhalika mu def lool thalatha ñett yoon ah ndax lima faté wona wax mom moy hanafiyé ak maliké rahmuhumullah dañuy wax né bi mënit nako déggé ñom niñu waxé wayé nak li nga xamanténé manam ñom dañ ni bi salatu kharfatin ci ñetti tank manam ñetti tank pour bu né wayé nak riwaya bi ci dess mo leen di raddu té riwaya bobu tamit Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu nonu lako indé tamit waxé ko nonu ah muné tamadmadan muné muy melale njapp yenenbi sallalahu alayhi wasallam muné summa adkhala yadahu fatamadmada wastan saras salasa akhadha muné summa tamadmada wastan sara ya'khudhu al-ma'a yumadmidu bihi wa yastansiru bihi min kaffin wahidin ثم ويفعل ذلك ثلاثه حديث بو مي سي سنن امام ابو داود و سنن النسائي رحمه الله عليهما مني غيسنا يننتي بي صلى الله عليه وسلم سوي جابو دي دا فاي جيل نخ مي نيت تانكو دال غالخنديكو سي سرخ ديكو سي فيرو سي مانام داي غالخنديكو با فاري داي فيرو مني نكو داماي غيس مودا دي تيب غالخنديكو دال دي فيرو مانام دا فا توتي سرخ ديكو نخ دا فا خامن نيت كي مونتا فيرو تلو سرخ ديكو مودا دي كون داي غالخنديكو يو ماب مودو داي غالخنديكو ba pare wayan suru mu dadi firu min kaffin wahidin ci ben tenk muna yaf'alu dhalika thalatha lol nak daf koy def ñet yoon lol yep day gëna degeural li nga xamantene mom la shafi'i ak hanabila yi rahimahumullahu ta'ala wax muna ñu ne amma nak seen tontu bi ngeen tontu ni ñi amuñu won ndox lolou nekkul lo xamantene dañ def nako bayyi xel ndax yenen won mana yenen tib sallallahu alayhi wa sallam di japp plusieurs fois amma hadith ndax ak ñiko netti yep amul ben manam yi wër yi degeeri yep dañuy wax ne dafa japp dafa galaxndiku manam waxuñu ben yon ne dafa manam da tekkale galaxndiku gok seram de ko gi amma hadith bi nga xamantene mom mo nek ci sunan imam abu daud rahmahullah bu talha ibn musarrif bobu nga xamne mo la jele ci bayam jele ci ko ci mamam radiyallahu anhu mun yenenbi sallallahu alayhi wa sallam dafa seraxndiku galaxndiku manam dafa takale daf ko gis mu takale digeunte galaxndiko bam seraxndiko bobu riwaya bobu hadith werul ci ndax yu bare waaw yo xamantene manam dal ala kulli halin borom xam xamu hadith yi ñoom duñu wëral hadith bobu loolu yëpp day tektele li nga xamantene mom la shafi'i ak hanabila yi rahimahumullahu ta'ala wax ni nga xamantene nonu la gëna degeere ci walu gogu amma li nga xamantene mom ngeen tektelo ci ne dañoo war di yeesal ciiru japp yi loolu nak mom leg manam munef nako nangu su fekenteene yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam def nako amma su ko defulit duñ ko nangu rek de lolou dal mom moy li nga xamé sene mom la wax wa kon bu boba dañuy gis ne li nga xamné mom la shafi'i ak hanabila rahimahumullahu ta'ala wax mom moy li nga xamanteni mom mo gëna deugar insha Allah ta'ala andak ne xam xamu deug mbir yi dañ koy dello ci suñu borom subhanahu wa ta'ala waye li nga xamantene ñom moy borom xam xam yi rahimahumullah ñom ñepp and nañ ci d'accord moy bu lo ci mënti def baax niki nonu itam galaxndiku ak manam ak serandiku gi ak fiiru gi manam kon bu boba do ko bolé ak raxas xar kanam gi comme ni nga xamantene nonu la nekké zahiruhu hadithu sayyidina usman radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamantene mom lañu wessu won ndax mom daf ni summa tamadmada top dafa galaxndiku wastan shaqa mudadi serandiku wastan sara mudadi fiiru summa top nak ginnaw gi ghasala wajhu murakhas xar kanam gi salatan ñetti yoon lolu mom moy wan manam kon bu boba niki nonu fi itam hadith bi mune dafa galaxndiku serandiku fiiru ba nopi mune summa top adkhala yadahu mudadi lu luggal loxam manam nday joram fa ghasala mudadi rakhas wajhu xar kanam salasa ñetti yoon kon bu boba ci lañuy xamé ni do len boole legi nak mu dadi am fi ay laaj moy ko xamantene masalan gemin gi dafa waxon nañ ni galax diko ak serax ndiko yoy duñu ay farata wa legi ko xamantene masalan tuñum yi dafa dag wala bok bakkan bi dafa dag ana koku nan lay def manam bakkan bi dafa dag legi manam yaxu bakkan bi rek mo fi def bu boba dañ nan ko li nga xamantene mom mo fi def su fekenteene amna fa bu boba da ngay serax ndiko fofu soko mané da ngay fay amma su fekenteene nak amul bu boba dox la war amma bu fekenteene raxas xar kanam gi bobu tamit ñaari wax ñoo ci am manam dañuy raxas bu boba nit ki su fekenteene masalan bakkanam dafa dag wala tuñu gemenu yi day dag li ci dess rek lool lay raxas li fi dess lool lay yo raxas manam ndax li nga xamantene dal ndax wajh xar kanam comme ni nga xamantene nonu lañ ko waxe won mi ngi joge ci al muwajaha bi tekki ak jakarlo kon bu boba lolou lay dadi raxas mum tamit ndax lolou kuko xol lolou lay jakar lol amma pax bakkan yi lolou nak nit ki du jakarlo ak mum lolou tax du farata waye bu deme bamu dag bañ koy gis bu boba day dadi nek farata amma su fekenteene tamit dafa tek bakkanu cuivre wala aluminium wala manam dal mu tek fi wala or wala mu def ko ci gemin gi tamit ndax dafa dagone bu boba tamit day dal di obligé di raxas lolu su fekenteene lolu du nek lo xamantene day altéré wu day yakku ndax lolu légui benen bi moy li nga xamantene mom moy aju ci walu raxas loxo yi tamit manam ak xar kanam gi manam su fekenteene masalan nit ki karawam dafa wacc ba ci xar kanam gi karaw gi dafa wacc fofu wala bok kanam gi am ay karaw nan lay def ñu ne bu boba itam daf koy raxasalé manam karaw yi tamit su fekenteene dafa wacc ni li nga xamantene te mënu ko yegi bu boba day raxasalé kanam gi bo manam karaw gi nekk ci bop bi ci kanam gi wa bok na tamit ci li nga xamantene manam mom moy masala yi nga xamantene mo aju batay ci raxasi mo xam ci lox manam ci massa bi bok légi massa bobbi boba kon rax li nga xamantene mo aji won ci galax di gogek senax di gogi koku jall nañ ko waxon nañ ne du farata amma su fekenteene nak serax di gogi manam su fekenteene massa bobbi bi fofu ay masala yu bari dañ ci aju masala bu ñëkk bi moy ndax bobbi bi lepp lañuy massa wala duñu massa lepp lool moy masala bu ñëkk bi ñaarelu masala bi moy ana ñaata yoon lañ koy massa ndax dañ koy massa ben yoon wala ñaari yoon wala ñett yoon lañ koy massa koku mom moy ñaarelu masala bi ñettelu masala bi mom moy ndax su fekenteene dama ci tek li ñi wax mama ndax mama manam jaru mën na nek jaru mbaxana mo xamantene manam dañ koy kala wala mo li ñi wax turban ci tubab wa kala gogu lolu dañ koy wax moy mama manam dañ koy jël diko def manam jaru diko teñu niki nonu naari dañ koy faradu sol lu bari niki nonu surafa yi dañ koy sol lu bari manam bu fekenteene tamit manam dañ fa am mam wala bok bu fekenteene dañ fa tak kala mo xam kala gor la wala kala jigen ndax dañ koy massa ci kawam bañ massa ci bop bi wala ana nan lañuy def lolou tamit mom moy benen masala bi yoy ñom ñoy masala yi nga xamantene ñom ñoy yi gëna siiw ci walu manam bop benen bi mom moy ndax nop bi ci bop bi la bok wala bokku ci ndax nop bi dañ koy massa walé wala duñ ko massa walé benen bi mom moy ndax su fekenteene dañuy massa nop bi ndax dañ koy tekkalé ak bop bi wala dit manam ndax dañuy massa bop bi wutaat ndox massa nop bi wala bok dañ leen di bolé yoy ñom ñoy masala yi nga xamantene ñom ñoy aju ci walu bop koku tamit ñu ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mu dimbali ñu bañu wax ci li nga xamantene moy limud bu jëk bi mom moy massa bop ndax dañuy massa lepp wala duñ ko massa ñi nga xamantene ñom ñoy bobu borom xam xam ñu rahimahumullah dañ ci wuté ay wuté yu bari bok na ci mas'a manam groupe bu ñëk bi mom moy maliki yeey ak li nga xamne mo gëna ci wuté mas'ab hanabilay rahimahumullah mom moy mas'a bop dañ koy mas'a lepp lañuy mas'a duñu bayyi dara ci bop amna nak riwayatu imam mujib maliki rahimahumullah ño xamantene dañ ni dedet massa bop dal manam bo beugé xam massa bop dañ nan la dafa am ay boromi xam xam rahimahumullah yo xamne dañ ni dañuy massa bop bi lepp am ño xamantene dañ ni dedet duñu massa bop bi lepp ñi nga xamantene ñom ño wax ni dañuy massa bop bi lepp mom moy li moy mazhab bi gëna siiw ci mazhab bu maliki rahimahumullah wa hatta imam malik rahmatullah alayhi dañ ko laaj comme niko imam al bukhari rahimahullah ta'ala inde daf ni imam malik de dañ ko laaj comme ni nga xamne non la nexe deke tamit ci sahih ibn hibban mun ishaq ibn isa ibn tibaa mom moko laaj ne ko ndax bop dañuy ndax buñu masawé touti dal ci doy wala masab mom dañu wara masalep mu dadi ne dañuy masalep dadi laye hadith abdullah ibn zayd bi radiyallahu ta'ala anhuma mu dadi ci la waxe ni hadathani wala hadathana amr ibn yahya al-mazini an abeehi ci la netti hadith bi mom imam malik rahimahullah ngir laye ko manam kon maliki rahmatullah alim ci lol moy li geuna siw ci sen mazhab ñom dañ ni ne kon da ngay massa bop bi lepp amma te lol moy li geuna siw tamit ci mazhabul hanabila rahmanam mazhab imam ahmad ibn hanbal rahmatullah ala al jami' legi amma li nga xamantene ñi nga xamantene ñom ñoo ne kon ñi ci dess ñepp nak ci borom xam xam rahmuhumullah dañoo wax ne bop bi duñ ko manam massa bi li geun moy nga massa lepp waye so massawé benn parti ci bop bi rek day dal di doy lolu nak ci bir ñooñu nak dañoo xajelo mu am mbolo ci maliki yi rahimahumullah ñom ño xamantene dañoo wax ne tiers bi doyna am ñeneen ci ñom ñu wax ne ñaar deux tiers bi moy doga doy manam ci bir maliki rahimahumullah ñom am nañ ci juroom ben ni wax yeneen yu wute manam te comme duggu ci wute mazhabi taxu ñoo jox manam dañuy faral di wax rek li nga xamne mo gëna ci wute mazhabi lolu motax leg leg ñu ne mazhabu diw mazhab maliki wala mazhab hanafi nangam lañ wax fek lool dafa gëna siiw mais amna ñeneen ñu wax lanen ci seen bir wa niki nonu amma kon niki nonu shafi'i rahimahumullah ta'ala ñom dañu ne itam manam ñom massa lo massa ci bop bi rek baxna manam fek li nga massa mat manam matna manam luñu mëna wax ci bop manam amma hanafi yi rahimahumullah ñom dañu wax ne manam rubu bi manam moy kar bi fo nga massa ci kar bi manam lool mom moy farax wa kon nak li nga xamantene mom moy maliki ci li gëna siiw ci sen mazhab rahimahumullah ta'ala ñom bi li nga xamantene mom lañu tekte lo ngir wanani ak hanabilay rahimahumullah ne mom manam massa sen bop mom manam moy dañu wara massa lepp mom moy hadithu abdullah ibn zayd bi radiyallahu ta'ala anhuma ndax dafa wax ne bada a yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam sama borom subhanahu wa ta'ala bim waxe ne ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila ssalati fasilu wujuhakum yen ñi nga xamantene gem ngeen te deggu bu fekkentene de ngeen di jox julli ju fasilu na nga raxas wujuhakum sar xar kanam wa sel lañ ne manam lu ci upp ci liñ buñ doon lim ay bi wujuhi kum lañ wax dañ doon djum wa faxsilu wujuhakum la lolu ak fatal ak djumte la faxsilu na ngeen raxas wujuhakum sar khar karam wa aydikum ak sen loxoy ilal marafiq ba ci tionci wom saxo na ngeen masabiru wusikum ci sen bop bi comme nak suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa wax ne nañu massa suñu bop yi yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam mom moy jangale ana naka lañuy massa suñu bop amma hadith usman ibn affan radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamantene mom lañu wessu mom dafa ne summa masaha bi ra'si mom mu dadi massa bopom rek comme ni nga xamantene nonu lako alquran waxe amma hadith abdullah ibn zayd ibn atim radiyallahu ta'ala anhuma bi mom mo leral ana naka lako yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam don defe te ndax comme que nak massa bop mom farata la niko yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam don defe lolou ci lañuy meuna xamé ni li moy farata te it li mom fokk nga def ko manam bu boba mu dal ni bada a yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam da daf don tambale bi muqaddami ra'sihi ci kanamu bop bi hatta zaaba bihima mete mu yobbu nak ñaari loxoy ila qafahu ba ci dokk bi summa top ginnaw gi raddahuma mu delo ci len hatta rajaa mete mu delu ci ilal makani ci beurup alladhi bi nga xamne bada aminhu mom la tambale won kon lolu day wane ni manam buñuy massa suñu bop daño wara massa lepp wor ñoo bayyi dara teet bu boba ci lañuy mëna xamé ni massa na sama bop ñi ci dess tamit da ni manam ñu ñu dal di contacte lo fofu amma ñi nga xamantene ñom ñoy groupe maliki yi rahimahumullah yi nga xamantene ñom dañoo wax ni tier bi mom moy doy manam ñom dañoo sukkandiko te loolu mazhab la ci mazhabul hanabila rahimahumullah ñom tamit dañoo wax ni tamit tier bi mom moy doy donte li nga xamne ñom ñoy ñi ëpp ci hanabila yi rahimahumullah te mo gëna ci sen mazhab moy li gëna ci mazhab maliki rahmatullah ala al jami' manam ñom dañ ni kon da ngay massa manam tier bi day doy ñom ñing koy tek ci hadith sa'd ibn abi waqqas radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamantene yenenti bi sallallahu alayhi wasallam daf ko set neena bu bobu ci biñu deme makka biñu aje makka hajjatul wada ba nopi sa'd ibn abi waqqas radiyallahu ta'ala anhu dal fay febar mu dal ni nak man day yenenti bi sallallahu alayhi wasallam man dal ma ngi ni bayyuma luddul ben jigen rek la bayyi comme dom mune ndax est ce que ma saraxé sama alal mune ko dedet mune ko kon ma saraxé manam ma saraxé ñetti manam ñetti carré 3 carré mune ko dedet mune ko kon nak ma daal saraxé ñaari manam ma saraxé kon genn wall gi mune ko dedet mune ko kon ma saraxé sulus manam cier bi manam buñu xajé sama alal ñetti xaj ma saraxé benn bi mune ko as-sulus was-sulus kaseer ci benen riwaya mun as-sulusu was-sulusu kabir mun ko ah xana tier bi te tier bi sax bari ma ñu ne nak comme yenente bi sallallahu alayhi wasallam mom mo melale lu bari ak lu tuti ci tier manam mo ni tier bi mom bari ma kon ci lañuy xamé ni buma massawé ke comme sama borom subhanahu wa ta'ala daf ñu digal ñu massa bok bi kon suma massawé tier bi moy massana manam li nga xamantene lolu def nako bayyi xel ci sharia ne dafa bari té kon bu boba massana lima wara massa ci sama bop ñu gëna dëgeural seen mazhab ci ne yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam ci hadith Mughira ibn Shu'ba radiyallahu ta'ala anhu bi nek ci sahih imam muslim rahimahullah mun tawadda an-nabi sallallahu alayhi wa sallam famasaha bi nasiyatihi wa 'ala al-imamati wal khuffayni mune yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam dafa japp mune masaha bi nasiyatihi muradi masa ci jubum manam wa jub bi moy ci bop ci kanam yi mune wa ala nasiyat wa ala al amama ak amama bi